واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، قصص الانبیاء علیہ الصلات والسلام کے سلسلے میں اور ضمن میں ہم نے سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ مبارکہ سابقہ درس میں پڑھا تھا، اور آج اس درس میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلات والسلام کا ذکر مبارک ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے شان والے پیغمبروں میں سے ہیں، اولو العزم من الرسل میں. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ نے ان کو شرف کلام سے نوازا ہے، اسی لیے ان کا لقب مبارک جو ہے کلیم اللہ ہے. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس بہت جامع عظیم کامل مکمل کتاب تورات دی گئی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن کے عظمت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت میں سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور بعض احیاء ایسے ہوں گے جو بے ہوش ہو جائیں گے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، اور میں جب دیکھوں گا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہیں. فرمایا اللہ عالم یا تو وہ مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے، یا پھر اللہ نے ان کو بے ہوشی دی ہی نہیں، اس لیے کہ ایک دفعہ وہ طور پہ بے ہوش ہو چکے ہیں تو اس کے بدلے میں آج اللہ نے ان کو اس بے ہوشی سے بچا لیا. اللہ پاک تو ہر چیز کا بدلہ عطا فرماتا، یعنی اتنا بڑی شان ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک طرح سے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا احسان کہ جب معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ 50 نمازیں فرض ہوئیں تو مشورہ دینے والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارجع الی ربک فصلح التخفیف، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں اور اللہ سے اپنی امت کے لیے معافی مانگیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آج ہم لوگ 5 نمازیں بھی صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے کسی جگہ، سارے قرآن میں آپ دیکھیں یہ کسی جگہ نہیں کہا کہ نماز پڑھا کرو. سارا قرآن کا آپ مطالعہ کریں، کسی جگہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نماز پڑھو، ہر جگہ یہ لفظ ملے گا آپ کو کہ نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ہر جگہ لفظ ملے گا اقیمو، قیام سے، کہ نماز قائم کر. قائم کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ پڑھ لو، ورنہ تو اللہ پاک یہ فرماتے کہ سر لو نماز پڑھا کرو. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں بھی حکم دیا یہی حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو. میرے بندے وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے، زکات ادا کرنے والے. تو قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے تمام شروط و ارکان کے ساتھ اپنے وقت میں ادا کرنا، اس کا معنی ہے قائم کرنا. یعنی کیا مطلب؟ اگر ایک آدمی عصر کی نماز کے لیے بیٹھا ہے، جب سورج پیلا ہونے لگا تو جلدی جلدی اللہ اکبر کر دیا، نماز تو پڑھی ہوتا ہے لیکن نماز قائم نہیں کی. اسی طریقے سے آپ بیٹھے رہے، اپنا اذان ہو گئی ہے ظہر کی، آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، یا ویسے وضو کر رہا ہے اور اس کو لمبا کر رہا ہے، اور جناب جب تکبیر ہو گئی اور پہلی رکعت کھڑی ہو گئی اور پھر آگے مل گیا اللہ اکبر، تو یعنی اس میں تھوڑا سا ایک سوچ ہوتی ہے، آدمی کو سوچنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ جتنا اپنی ڈیوٹی کے لیے اپنے گھر کو نکلنے سے جتنی اہمیت دیتے ہیں، ذرا توازن کریں اپنے دماغوں میں، اپنے دلوں میں، کہ آدمی گھر میں ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، جو اس کے محبوب ترین چیز ہے اولاد، اولاد سے زیادہ انسان کے لیے اور کیا. لیکن اگر وہ بچہ بھی دوڑ کے آتا ہے نا باپ کے پاس، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے باپ اٹھا لے، تو کہتے نہیں نہیں نہیں یار، مجھے ڈپٹی میں جانا ہے بیٹا، کیا تنگ کر رہے ہو بھائی، ذرا دیکھو نا، وہ بیگم کہتا ہے اس کو پکڑو، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، یہ دیکھو مجھے تنگ کر رہا ہے کہ اٹھاؤ، اب میں اس کو اٹھاؤں گا تو میری تو بریک ٹوٹ گئی، میرا سارا تیاری جو ہے وہ خراب ہو گئی، اور میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے. اب بیوی کہہ رہی ہے کہ جناب دو منٹ کے لیے ٹھہر جائیں، میں نے آپ کے لیے بہت اچھی چیز پکائی ہے. وہ کہتا ہے کمال کر رہی ہو، میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے. تو جس قدر اہمیت تم ڈیوٹی کو دے رہے ہو، کبھی غیرت آئی ہے کہ خدا کی نماز کو بھی اتنی اہمیت دی ہو؟ اور اگر تم نے اتنی نہیں دی ہے تو پھر بندوں کا خوف اور پیسوں کی لالچ تمہیں اللہ کے فرائض سے زیادہ. سیدھی بات، آج ہم مسلمان کیوں ناکام ہیں اور پوری دنیا میں، پورے عالم میں ہم کیوں ذلیل ہیں؟ کہ ہمارا رویہ جو ہے منافقانہ ہو گیا ہے. اس میں ہم مولوی بھی ہیں، اس میں پیر بھی ہیں، اس میں طالب بھی ہیں، اس میں دین کی جماعتیں بھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دنیا دار بھی ہیں، ملازم بھی ہیں. ہر آدمی کا یعنی کردار جو ہے وہ منافقانہ ہو گیا ہے، کہ نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن اسلام کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی پڑھتے ہیں، لیکن اہمیت کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آ گئے پہلی رکعت مل گئی تو کیا ہے، اور دوسری رکعت مل گئی یا آخری مل گئی، یا چلو ایک اور جماعت تو کھڑی ہوگی یار، اس میں بھی مل جائیں گے، کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور پھر اگر کوئی سمجھائے تو ساری قرآن حدیث کی وہ آیتیں جمع کر لیتے ہیں کہ جی اسلام نے بڑی آسانی دی ہے. بولے صاحب آپ کیوں سختی کرتے ہیں؟ یعنی دین میں آسانی ڈھونڈتے ہیں، ڈپٹی میں سختی ڈھونڈتے ہیں. اب خود اندازہ کریں گے ہمارا اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا ہم منافق تو نہیں؟ کیا ہم نے کبھی اتنا احساس کیا ہے اللہ کے دین کے فرائض کا جتنی اپنے ایک معاشی مسئلے کے لیے، پیٹ کے مسئلے کے لیے، ایک پیسہ حاصل کرنے کے لیے، کہ ہم نے وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، رشتہ دار، عزیز، اقارب چھوڑ دیے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بعض ملازمین بیچارے، یعنی والدین فوت ہو جاتے ہیں، وہ جنازے میں بھی نہیں پہنچ سکتے، ملازمین ڈیوٹی ہے کیا کرے، چھٹی نہیں مل رہی. تو اتنی ساری قربانیاں صرف ایک معاش کے لیے دے رہے ہیں نا، کہ پیسے مل جائیں گے، سٹیٹس بن جائے گا، یہاں سے کما کے جائیں گے، وہاں اپنا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل قائم کر لیں گے، بہت سارے لوگوں کو انشاءاللہ جو ہے ان سے مفاد حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، ہمارا اپنا اسپتال ہوگا. پر اتنا ہم نے اللہ کے کعبے کو تو کبھی اہمیت نہیں. ہم جاتے ہیں یہ مسئلہ ضرور پوچھ لیتے ہیں، او جی ہم تو مکے میں رہنے والے ہیں، ناظر ڈپٹی کے لیے گئے تھے، اس لیے ہمارے لیے تو عمرہ ضروری نہیں ہے. آپ کے لیے عمرہ تو ضروری نہیں ہے، نوکری پہ واپس آنا زیادہ ضروری ہے. اگر یہ کیا مطلب؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیں اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہوئے غور کرنا چاہیے. یہ اس لیے قرآن نہیں آیا تھا کہ قصے کہانی کی کتاب ہے، ہم برکت کے لیے پڑھ لیں، یا کوئی مر جائے گا تو اس کی قبر پہ جا کے بیٹھ کے پڑھ لیا کریں گے، اس کو ثواب ہوگا، عذاب قبر رفع ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ ساری زندگی اس نے قرآن پڑھا نہیں، اب مر گیا ہے تو ہمارے پڑھنے سے اس کا عذاب اٹھ جائے گا. یعنی یہ اور دھوکھا ہے کہ آدمی کو اطمینان دلا دیا جائے کہ یہ آپ جو مرضی ہے کرو, جب تم مرو گے فکر نہ کرو, میں تمہارے لیے بڑے ختم ختم کروا دوں گا. یہ کتنا بڑا دھوکھا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے دین کو سمجھیں کہ کتنا بڑا احسان ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ اگر حضور پاک ان کی بات سن کے مان کے اللہ سے درخواست نہ کرتے, تکلیف نہ ہوتی, تو کون 50 نمازیں ادا کرتا جو امت 5 نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اچھا, اور پھر یہ ہے کہ جن کو نماز نصیب ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا احسان کیا اللہ میاں پر. دیکھو جی, آج میں نے پوری 5 نمازیں پڑھی, 4 بھی نہیں پڑھی. بڑی مہربانی جناب, اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ کا کتنا بڑا احسان ہے. اگر آپ نماز نہ پڑھتے تو اللہ کی عظمت و کبریائی میں کتنا خلل آ جاتا. ہندو جو نہیں پڑھتے تو اللہ کی خدائی میں کوئی فرق آ گیا. یہود اور نصارہ اور سکھ جو نہیں پڑھتے تو اللہ کی شان اور عظمت میں کوئی کمی آ گئی. کہ اگر ہم بھی چند آدمی نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا. اس لیے ہمیشہ سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ عظمت ہے. اللہ ان پہ کروڑوں صلوات و سلام فرمائے کہ انہوں نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان. اور اسی طرح یہ عظمت بھی موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی اگر مجھے اسی جگہ پر لے جاؤ تو میں اپنے بھائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے پہچان لوں گا. حضور نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا سرکار کیسے. فرمایا, جب میں لیلۃ المعراج مجھے جبریل لے کے جا رہے تھے تو ایک سرخ ریت کا ٹیلا تھا, اس کے قریب موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی, اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ نے مجھے دکھایا, کشف کر دیا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھے. تو یہ عظمت جو ہے یہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اور اسی طرح یہ عظمت بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے کہ آپ کے بھائی کو بھی نبوت ملی. یعنی اللہ نے آپ کو بھی نبی اور رسول بنایا, اور آپ کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرما دی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو منظور کر دے. تو یہ عظمت شان جو ہے یہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملی. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام صرف نبی اور رسول نہیں تھے, بلکہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا, آپ کو نبی بنایا, اور آپ کو حکومت دی, آپ کو حکم دیا, طاقت دی, اقتدار دیا. یہ عظمت جو ہے یہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اور اسی طرح یعنی آپ دیکھیں, اگر پورے قرآن پاک میں آپ کو کبھی غور کرنے کا موقع مل جائے, فرصت مل جائے, تو 138 بار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں نام لیا ہے. 138 یعنی اندازہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتنی بڑی شان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں قرآن میں جو ایک عظیم ترین جامع ترین دستور و منشور ہے قیامت تک, اس میں اللہ نے 138 مقام پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی کتنی سورتیں ہیں. سورۃ البقرہ دیکھیں, سورۃ النساء, سورۃ المائدہ, سورۃ الانعام, سورۃ الاعراف, سورۃ الانبیاء, سورۃ ہود, سورۃ یونس, سورۃ کہف, سورۃ طہ, سورۃ القصص. کون سی سورت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں. اللہ نے آپ کو اتنا بڑا شان. اور تیسری بات میرے عزیزان محترم یہ دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں اتنی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا اور اتنی تفصیل سے, یعنی ایک ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے اس کی وجوہات. سب سے پہلی وجہ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان کی زندگی اور ان کے احوال بعین ہی اسی طرح ہیں جیسے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جیسے فرعون نے وقت کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کو کرنا پڑا، اسی طرح اپنے زمانے کے فرعون کا مقابلہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، کہ بھئی میرے بھائی موسیٰ نے بھی فرعون کا مقابلہ کیا تھا، لیکن میرا فرعون تو اس کے فرعون سے بھی آگے. آپ نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، کہ میرا فرعون جو ہے نا اس کی وجہ یہ نا کہ جو جو وقت گزرتا ہے آدمی ترقی کرتا ہے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تو پرانے دور کا تھا نا، اس کے مقابلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرعون تو بہت بعد میں آیا. اور ہمارے جو آج کل کے فرعون ہیں یہ تو ویسے کمپیوٹرائز ہیں، ہمارے فرعون جو ہیں، ہمارے فرعون جو ہے نا جو اس دھرتی پہ رہتے ہیں، یہ تو کمپیوٹر کے زمانے کے لوگ ہیں. یہ تو پتہ نہیں کہ اگر حضور پاک دیکھتے تو حیران ہو جاتے. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں کہ اللہ تو قادر ہے نا، اگر آج حضور کے صحابہ کو کھڑا کر دیں، زندہ کر دیں اور وہ ہمیں دیکھیں تو وہ حیران ہو کے کہیں گے بھی پتہ نہیں یہ جو کچھ ہیں سب کچھ ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں. اور ہم جب ان کو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے بھئی یہ تو انسان بھی معلوم نہیں ہوتے، یہ تو اور کسی دنیا اور سیارے کی مخلوق. یعنی ان میں اور ہم میں اتنی تفاوت ہو، اتنی آسمان و زمین کا فرق ہوگا کہ کیونکہ ہمیں وہ دیکھ کے حیران ہوں گے نا کہ نہ لباس میں، نہ شکل میں، نہ صورت میں، نہ سیرت میں، نہ کردار میں، یہ تو کسی طرح بھی اسلام سے نہیں ملتے، تو یہ کیسے مسلمان ہوئے بھائی؟ کیونکہ صحابہ میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا نا کہ کوئی لباس غیر اسلامی پہنے، ان میں تو تصور بھی نہیں تھا نا، وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی ایک صحابی کلین شیو ہو، وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی صحابی کے ہاتھ میں سگریٹ ہوگی یا کسی صحابی کے گلے میں ٹائی ہوگی یا کسی نے پینٹ پہنی ہوئی ہوگی. آج پوری دنیا چیختی ہے نا کہ وہ دیکھو جی وہ مولوی آ گئے ہیں نا، تو وہاں جناب کہتے ہیں وہ یہ طالبان جو ہیں کہتے ہیں جی وہ پیمانے لے کے کھڑے رہتے ہیں، لوگوں کی داڑیاں ناپتے ہیں، جن کی چھوٹی ہو تو ان کو جیل میں بند کر دیتے ہیں کہ جب تک داڑھی بڑی نہ ہو جائے. اصل یہ بات نہیں، اصل تکلیف اسلام سے ہو رہی ہے، ورنہ وہ بیچارے کسی کی داڑھی شڑی نہیں ناپتے. وہ یعنی بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جو بالکل دہریے خیال کے تھے نا، ڈاکٹر جاوید اقبال جیسے لوگ، علامہ اقبال کا بیٹا جو بہت بڑی شخصیت ہے اور جسٹس تک اس نے عہدے بھی حاصل کیے ہیں، وہ جو بالکل اپنے باپ کے نظریات کا بھی مخالف ہے، میرے خیال میں وہ دین کے قریب ہی نہیں آتا تھا، ایک دفعہ طالبان کا علاقہ دیکھ کے آیا، آج سب سے بڑا مبلغ ہے ان کا. اس نے کہا مجھے تو اسلام سمجھ ہوا ہے، اس نے کہا مجھے تو اسلام آج سمجھ آیا ہے کہ 1450 سال بعد کوئی دنیا میں ایسا خطہ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو بے عین ہی وہی اسلام نافذ کریں جو صدیق عمر عثمان و علی نے کیا تھا، اور انہوں نے عملاً کر کے دکھایا ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے، میرے اپنے ساتھیوں نے بتلایا کہ ہم گئے تجربے کے طور پر، ہم نے ایک مسجد میں نماز پڑھی اور اپنی گھڑی جو تھی میں نے چھوڑ دی، میں نے سنا تھا کہ وہاں امن ہے، کہتے 24 گھنٹے کے بعد میں آیا تو میری گھڑی وہی رکھی تھی، اور میں نے اٹھانے کا ارادہ کیا تو فوراً ایک نوجوان بچہ سا آیا، اس نے کہا مت اٹھاؤ، نے کہا میری ہے، اس نے کہا تمہاری اب کیا دلیل ہے کہ تمہاری ہے، پہلے رپورٹ کرو، ثابت کرو کہ تمہاری ہے، ہم تو کل سے پیرا دے رہے ہیں. یہ ابھی یعنی آپ حیران ہوں گے میرے عزیز، یعنی انسان دور کی باتیں سنتا ہے نا، یہ ابھی اپنے اسلام آباد کا یعنی واقعہ ہے. ایک بہت بڑے اچھے آدمی ہیں، بہت شریف آدمی، حاجی صاحب بہت کلوبری آدمی ہیں، ان کی گاڑی اور گاڑی بھی پجیرو آج کل تو اس کا ایک اپنی یعنی حیثیت ہے، 40-45 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، تو وہ گاڑی جو ہے چوری ہو گئی. اس بیچارے نے ہر ممکن کوشش کی اور جا کے مقامی پولیس کو نے بڑی مشکل کے بعد جا کے بتایا کہ یہ گاڑی میری چوری ہو گئی ہے اور فلاں آدمی نے چوری کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پکڑ لیا اس آدمی کو. حاجی صاحب خوش ہو گئے کہ اصل آدمی پکڑا گیا ہے. دوسرے دن جب حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا تو وہی آدمی جو ہے تھانے میں اپنے ایس ایچ او کے ساتھ جناب کرسی پہ بیٹھا ہے، گپے لگا رہا ہے، کافی پی رہے ہیں. میں گیا ہوا حیران ہو گیا. وہ کہنے لگے حاجی صاحب آپ کو بڑی غلط فہمی تھی کہ یہ آپ کی گاڑی انہوں نے چرائی ہے. نہیں نہیں یہ تو بہت مزید اور شریف آدمی ہیں, آپ کو کسی نے دھوکہ دیا. کیونکہ ان کا آپس میں مک مکا ہو گیا تھا, چھٹ گیا. دوسرے دن وہ کہتے ہیں کہ میں آئی جی اسلام آباد کے پاس گیا, میں نے کہا تیری چوری ہو گیا, مجھے پتا ہے کہ فلاں آدمی نے کی ہے. اس نے کہا حاجی صاحب پریشان نہ ہو, آپ اس پورے اس علاقے میں جو دیانتدار ایماندار افسر پولیس کا سمجھتے ہو اس کا مجھے نام دے دیں, میں آپ کو حکم لکھ دیتا ہوں, وہ آپ کی تفتیش کرے, وہ آپ کی گاڑی برامد کرے, اس سے زیادہ میں آپ کی کیا خدمت کروں. تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ تین دن میں لوگوں سے پوچھتا رہا, مجھے ایک ایماندار افسر نہیں ملا. آخر چوتھے دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایماندار تو نہیں ملتا, کوئی تعلق دار افسر ڈھونڈ لو. تو ایک دوست کو جا کے ڈھونڈا, میں نے کہا یہ واقعہ. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مارک کرائیں میرے نام تفتیش, سوال نہیں پہ ہم 24 گھنٹے میں آپ کو گاڑی برامد. جب چور معلوم ہے ایک بات ہے, میں نے اس کے نام تفتیش کرائی, انہوں نے چور کو پکڑا, 2 دن کے بعد چور چھوڑ دیا, پتہ لگا کہ ان کو بھی 1,00,000 روپے مل گئے. اور مجھے بلا کے کہہ دیا کہ حاجی صاحب آپ کا دماغ کسی نے خراب کر دیا, بڑا شریف آدمی اس نے آپ کی گاڑی نہیں چرائی. آخر وہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میرا اتنا بڑا نقصان تھا, میں نے اپنے پرائیویٹ ذرائع سے کوشش شروع کی کہ کسی طرح گاڑی تک پہنچ جاؤں, تو مجھے پتا لگا کہ گاڑی یہاں سے پشاور, پشاور سے تورخم کے راستے سے وہ تو افغانستان نکل گئی. وہ کہتے ہیں جی میں وہاں بھاگا, وہاں پہنچ کے ایک سفید کاغذ پہ میں نے ان کو درخواست دی کہ میری گاڑی کا نمبر یہ ہے, یہ رنگ ہے, یہ چیسی ہے, یسی ہے, ایسی ہے, چوری ہو گئی ہے, فلاں بندہ پشاور سے لے کر فلاں تاریخ کو آپ کے ملک میں داخل ہوا ہے, میں بہت پریشان ہوں. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے مہمان خانے میں ٹھہریں, آپ 24 گھنٹے ہمیں مہلت دیں. 24 گھنٹے کے بعد اشرف کہتے ہیں میں جب گیا تو چور موجود, گاڑی موجود, ڈرائیور موجود, لانے والا سب کھڑے تھا. انہوں نے کہا جی یہ آپ کی گاڑی؟ ہم نے کہا جی بالکل یہی گاڑی. انہوں نے کہا ان کا فیصلہ کیا ہے ہم نے ہاتھ کاٹنے کا, آپ اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں, ورنہ ہم نے تو یہ سزا ان کو دینی ہی دینی, باقی یہ اپنی گاڑی ہے لے جاؤ. اور پھر مایا ڈرائیور دیا, آدمی دیا, اور کہا بھی ان کو کھانا بھی کھلاؤ اور ان کو جا کے بارڈر پہ چھوڑو, پھر آگے ان کا ملک ہے یہ جانے ان کا کام جانے. تو ان کو کیسے 24 گھنٹے میں یہ ساری چیزیں مل گئی؟ وجہ کیا ہے؟ اسلام. احباب کرام, اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 18 سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اب آپ اس مبارک سلسلے کا 18 حلقہ سماعت فرمائیں. اس لیے میرے عزیز یہ باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں, الزام بھی بڑے آسان ہوتے ہیں. میں نے تو دیکھا ہی نہیں وہ علاقہ ہے, عند اللہ میں تو کبھی زندگی میں نہیں گیا, لیکن جو علماء وہاں جاتے ہیں, جو بڑے بڑے ذمہ دار لوگ وہاں جاتے ہیں اور آگے سناتے ہیں, تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ آج بھی قرآن پاک کی عظمت میں اور قرآن پاک کے احکام میں وہی اثر موجود ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو ماننے والے بن جائیں. باقی ہم یہ چاہتے ہیں نا جی کہ اللہ بھی راضی رہے اور سودی کام بھی چلتا رہے اور اللہ بھی راضی رہے اور نماز بھی ہم پڑھ لیں گے, کعبہ شریف کا ایک آدھا طواف بھی کر لیں گے, اور شام کو گھر میں بیٹھ کے تاش شاش بھی تھوڑی بہت کھیل لیں گے, اور کوئی زیادہ شریف آدمی ہو تو لوڈو کھیل لے گا, بہت زیادہ موزز آدمی ہو تو ٹی وی دیکھ لے گا, تب تاکہ دونوں راضی رہے نا. یہ تو نہیں نا کہ شیطان کے ساتھ بالکل تعلق کٹ جائے, آئندہ آنا جانا ہی چھوڑ دے. یاری تو لگی رہے نا دونوں سے, صبح کو پی اور شام کو توبہ کر لی, رند کے رند رہے اور ہاتھ سے مسلمانی بھی نہ گئی, چونکہ توبہ تو ہو رہی ہے نا روز. انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ وہ نفاق ہے جو ہمیں پورے عالم میں ہمیں ذلیل کر چکا ہے. کسوا میں دیکھ لیں, ہرزگوینا میں دیکھ لیں, ایشان میں دیکھ لیں, کشمیر میں دیکھ لیں, عرب میں دیکھ لیں, اراکان میں دیکھ لیں, مشرقی تیمور میں دیکھ لیں. کافروں کا کتا بھی مر جائے تو پوچھا جاتا ہے, مسلمانوں کے بندے بھی مر جائیں تو کوئی پوچھنے والا کیوں؟ آخر اتنی بے وقعت ہم کیوں ہو گئے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی عظمت شان, تو چونکہ بالکل آپ کا واقعہ حضور سے ملتا ہے کہ جیسے انہیں فرعون کا مقابلہ, حضور کو بھی فرعون کا مقابلہ, جیسے انہیں دشمنوں نے بھی ستایا اور قوم نے بھی ستایا, موسیٰ علیہ السلام کو دونوں طرف سے تکلیفیں پہنچی, قوم فرعون سے بھی اور اپنی قوم بنو اسرائیل سے بھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دونوں طرف سے تکلیفیں پہنچی کہ باہر کے احزاب نے بھی ستایا اور اپنی قوم قریش نے بھی ستایا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جیسے بار بار ہجرت کرنی پڑی, اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی کبھی مکے سے حبشہ, حبشے سے پھر مکہ مکرمہ, مکہ مکرمہ سے پھر حبشہ, حبشہ سے پھر مدینہ منورہ, بے عین ہی وہی واقعات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جس طرح یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ایسے معجزات جو بالکل ایسے واضح تھے جیسے سورج چمک رہا ہوگا لیکن قوم نے نہ مانا, سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسے کھلے معجزات کہ جس کو ایک معمولی سی عقل والا بھی سمجھ لے لیکن قوم نے نہ مانا. تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو سرکار دو جہاں کے قصہ مبارک سے بڑی مشابہت. اور اسی طرح یہ بھی دیکھ لیں کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ بھی ولد اسماعیل یعنی سیدنا ابراہیم کی اولاد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ولد ابراہیم ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام کے پوتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام جو ہیں حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کی اولاد, یعنی اوپر جا کر سلسلہ بھی ایک ہے کہ سرکار دو جہاں بھی دراصل سیدنا ابراہیم کی اولاد ہیں یعنی آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم, اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے جد امجد بھی حضرت ابراہیم کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت یعقوب کے پوتے کے پوتے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ مبارک کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں متعدد سور مبارک میں ذکر کرنا ایک. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ علماء کرام نے لکھا کہ اس واقعے کو موسیٰ علیہ السلام کے قصہ مبارک کو اللہ نے اتنی تفصیل کے ساتھ کیوں بیان کیا, انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا رحمت للعالمین رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی, آپ کو نبوت ملی, آپ کا اعلان ہوا, تو آپ کے مقابلے پر جو قومیں تھیں سب سے پہلے مکے میں آپ کا ٹکارا جو ہے مشرکوں سے ہوا, مکے کے کافروں سے قریش, اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو مقابلہ کس سے ہوا, یہود سے, کہ وہاں یہود جو تھے بڑے زور میں تھے, بنی قریظہ بنی قینقاع اور بنو نذیر, اور تو اس لیے اور یہ سب یہودی جو تھے یہ کون تھے, یہ اپنی نسبت کرتے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم تو یہ صاحب تورات ہیں, ہم تو اہل کتاب ہیں, ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے. آج بھی یہودیوں سے پوچھ لیں وہ کہتے ہیں بھی ہم تو بالکل اہل کتاب ہیں اور ہم اپنی کتاب پہ اتنے پکے ہیں, یعنی واللہ ہے میں اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھا ہوں حرم میں, مجھے افسوس سے دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہود اپنے اس کتاب کے بعض اصولوں پہ اتنا پکا ہے یعنی آج بھی یعنی آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی یہودی کوئی بکری یا بھیڑ یا دمبا یا مرغی ایسی اپنے کھانے میں استعمال کر لے گا جس کی ذبح کا اس کو یقین نہ ہو, سوال نہیں پیدا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ بڑے بڑے ذمہ دار لوگ جو ہیں نا یہ لائن کے بڑے بڑے قسم کے جو یعنی ان کے جی ایم لیول کے لوگ ہوتے ہیں یا ڈائریکٹر ہوتے ہیں, وہ ہمیں سفر میں مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی ایسی بات ہو آپ لکھ لیا کریں کوشش اطمینان سے کھائیں اہل کتاب کا ذبیحہ ہے. پورے یورپ میں آپ جائیں, پورے امریکہ میں آپ جائیں, پوری افریقہ میں آپ جہاں مرضی آئیں گے, اگر اس ملک میں یہودی رہتا ہے تو بڑی بڑی سپر مارکیٹیں ہیں ان میں اس کا کھانے کا بالکل سیکشن الگ, وہاں آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ملے گی, ذبیحہ ہوگا اور اس میں خنزیر کی چربی بھی نہیں ہوگی, ان کے بسکٹ الگ ہوں گے, ڈبل روٹی الگ ہوگی, ان کے جناب جتنے استعمال کرنے کی چیزیں ہیں مثلا یہ ہیئر کریم ہے, کریم ہے چہرے کی, یہ وہ, یعنی جن میں شبہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ خنزیر کی چربی ہو, وہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ استعمال کرے. اور ہمارے تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں قیمتی سے قیمتی میک اپ کا سامان لے آتے ہیں نا, بڑی مشہور کمپنیوں کا, روشاس کا, عظمت آرڈن کا, جس میں 100% خنزیر کی چربی ہوتی ہے, 100%, 90% بھی نہیں. اسی لیے ان کے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ بڑا رہتا ہے, زائل نہیں ہوتا جلدی, کیونکہ اس میں لازم الکوہل ہوتا ہے, الکوہل کا جب تک ٹچ نہ ہو رنگ رہ نہیں سکتا. اسی لیے آپ جتنے بیوریج بناتے ہیں نا مسلمان, تو آپ ابھی دیکھیں گے تو سارے بچوں کا منہ بھی لال پیلا ہو جائے گا شربت کے رنگ میں, لیکن پیپسی کا ان کا رنگ نہیں چڑھتا آپ کے کپڑوں. وجہ کیا ہے؟ اس میں پیپسین ہوتا ہے, اس میں الکوہل ہوتا ہے. لیکن ہم نے تو کبھی خیال نہیں کیا نا, اس لیے کہ دیکھا جی اپنا گوشت اگر لیں تو 25 ریال کلو, اور باہر کا گوشت ملتا ہے 8 ریال کلو, چاہے مردہ جانور کا ہو چاہے کسی بلا کا ہو, ہمیں کیا ملتا تو 8 ریال کا ہے. ہمیں تو جو سستا ملے, ہم نے کہا مجھے, ہم نے ہوٹل کھولا ہے جناب, ہم نے 10 ریال کی پلیٹ دینی ہے, 25 ریال کلو والا گوشت لے کر 10 ریال کی پلیٹ دیں ہم تو ختم ہو گئے, اس لیے ہم 8 ریال والا کیوں نہ لیں. اچھا مسلمان بھی سمجھتے ہیں یار گوٹیاں اس میں بہت ہیں, اچھا حرام ہے حلال ہے, بسم اللہ تو پڑھ رہے ہیں نا یار, خدا کے گھر میں حلال ہی آیا ہوگا جی. اور جی مکے مدینے میں حرام بھلا کہاں سے آ سکتا ہے بھائی, ابو جہل تمہارے ملک میں رہتا تھا جی, مکے مدینے اور اللہ کے بندے, ہر جگہ شیطان کے چھوٹے چھوٹے ذریت کام کرتی ہے, یہاں خود بڑا ابلیس کام کرتا ہے, یہ مرکز ہے, یہ اسلام کا دارالخلافہ ہے, یہاں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے وہ خود خبیث خود کام کرتا ہے. باہر تو اس کو پتا ہے کہ ایک چھوٹا سا اپنا چھوٹا سا بھیج دیں گے, ایک بچہ سا بھی جنوں کا شیطانوں کا تو کافی ہے ان کو تو آگے لگانے میں, ان کا کیا ہے, یہ تو ایسی قوم ہے سبحان اللہ, ان سے 11ویں منواؤ تو تیار ہیں, ان کو حضرت حسین کی شہادت سنا اور رونے کے لیے تیار ہیں, یزید کی بہادری اور صفائی میں تقریر کر دو تو یہ نعرے مارنے کے لیے تیار ہیں, باقی یزید بے گناہ تھا. اس قوم کا کیا ہے؟ یہ بڑے لوگ ہیں سخت کہ ماننے پہ آئے تو صدیق بن گئے اور انکار کیا تو ابو جہل بن گئے, یہ دل میں نہیں ہے, درمیان میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ نہیں. اس لیے یہاں وہ بدبخت خود کام کرتا, اسی لیے آپ سارے, یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا, قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ ہوا قرآن میں, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو شیطان جو ہے ایک نجدی شیخ کی شکل میں بزرگ بن کے آگے سردار بن کے شریک ہو گیا, وہ خود آیا. جب بدر کا موقع آیا تو ابو جہل کے ساتھ خود چلا, کسی اور کو نہیں بھیجا. اس لیے یہاں تو ہمارے بھٹکنے کا زیادہ خطرہ ہے, یہاں تو ہمارے راستے میں اگر چھوٹا سا کانٹا بھی آ گیا تو پتہ نہیں ہم کہاں جائیں گے, تو حرمین ہے یہ, تو اللہ کا حرم ہے, بلد الامین ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اس لیے بھی کھول کے بیان کیا گیا کہ آگے یہود موجود ہیں اور وہ چیلنج کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کے پاس تورات ہے اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی آپ تو اس امت میں بھیجے گئے جو امیین ہیں, ان پڑھ قوم تھی, اور ہم تو اہل کتاب ہیں. اس لیے انہوں نے, تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے واقع مبارک کو اتنا کھول کے بیان کر دیا کہ حقیقتاً تو یہود جو تھے نا جی وہ بالکل یعنی لا جواب ہو گئے, لیکن ضد کا کوئی نہ. جیسے وہ ایک مثال مشہور ہے, ایک آدمی کہنے لگا جی میں لاہور گیا تھا, پورے لاہور کو جھوٹا کر کے آ گیا. انہوں نے کہا یار کمال ہے, سارے لاہور والے جھوٹے ہو گئے. انہوں نے کہا جب میں نے کسی کی نہیں مانی, بس میں نہیں مانتا تھا کسی کی, سارے جھوٹے ہو گئے, وہ جو کہتے تھے میں نہیں مانتا, تو لہذا لاہور والے سارے جھوٹے ہو گئے, میں ان سے کہہ رہا نا اکیلا. ورنہ حقیقت یہ تھی کہ ایک نبی امی سرزمین مکہ میں پیدا ہونے والے, الذي لا اب له ولا ام له, نشا في قوم جهال, یعنی سرکار دو جہاں, یعنی جب پیدا ہوئے تو باپ فوت ہو گیا, 7 سال کے ہوئے ماں فوت ہو گئے, ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو قوم جاہل ہے امی ہے, جس نے ایک لفظ نہیں پڑھا ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ ذات جو ہے قدوت للعالمین، سارے حاکم جہاں کے لیے اور جن و انس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قدوہ بنا دے، نمونہ بنا دے، اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے. اور جب حضور ان کو بیٹھ کے یہ خبر دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ ہوا، فرعون کے ساتھ یہ ہوا، نبوت ملی یہ ہوا، ہارون علیہ السلام کا یہ واقعہ ہوا، آپ کے باپ دادا بنو اسرائیل نے یہ کیا یہ کیا، تو اب اگر عقل ایک منٹ کے لیے بھی ہو تو ان کو سمجھنے میں دیر لگ سکتی تھی کہ اللہ کا نبی محمد عربی سچا ہے. ورنہ ان کو کیسے پتہ لگے ہمارے باپ دادے کا، ان کو کہاں سے خبر مل گئی. اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مبارک جو ہے بڑا کھول کر قرآن پاک میں بیان فرمایا. اور اسی طرح یاد رکھیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سورۃ القصص میں ابتدائی چند آیتوں میں تو گویا پورے موسیٰ علیہ السلام کے قصے مبارک کا خلاصہ بیان کر دیا ہے اللہ نے خود بھی، یعنی جیسے پورا واقعہ مبارک ہے نا جی، اس کا پورا خلاصہ جو ہے ابتدائی آیات میں ہو گیا. اور پھر تفصیل جو ہے اللہ نے بعد میں ذکر کر دیا. اس لیے سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. اللہ نے ارشاد فرمایا طاسین میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معانی ان کے اسرار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ اعلم بمرادہ، فرمایا میرے محبوب تلک آیات الکتاب المبین، اور کتاب مبین سے مراد اللہ کا قرآن. اور اس کے بعد دیکھیں کتنا شاہانہ فرماتے ہیں نتلو، یہ نون عظمت ہوتی ہے، یاد رکھو یہ لفظ حرف نون جو ہے یہ نون عظمت کہلاتا ہے کہ خدا خود فرمائے کہ میں پڑھتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں آپ پر، یہ عظمت شان کی دلالت ہوتی ہے. اور جب پڑھنے والا اتنا عظیم ہے تو جو پڑھے گا وہ کتنی عظیم چیز ہوگی، جب بات کرنے والا بڑا ہو اور تو بات بھی تو بڑی ہوگی، بادشاہوں کی بات بھی تو بادشاہ کے بعد مقام کی بات ہوگی، اور یہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بات. اس لیے جہاں جہاں نون آئے گا یاد رکھیں، جیسے اللہ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، وہاں بھی نون ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. یا جیسے فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ نتلو علیکا ہم پڑھیں گے آپ پر، محمد مصطفیٰ ہم نے پڑھا آپ پر کیا من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. من نبأ موسیٰ، یاد رکھو نبأ من خبر، انبا من اخبار، لیکن فرق ہے دونوں میں. نبأ اس خبر کو کہتے ہیں جو بڑی اہم خبر ہو، بڑی عظیم خبر ہو، یعنی لفظ خبر جو ہے وہ تو مطلق خبر کے معنی میں ہے اخبار تو، لیکن نبأ کا لفظ جو ہے معنی ہوتا ہے بڑی اہم خبر. جیسے اللہ پاک نے فرمایا اما یتسالون عن النبأ العظیم، وہ نبأ العظیم کیا ہے؟ قیامت. جیسے فرمایا قل ہو نبأ عظیم، اور کہیں فرمایا ذالک من انباء الغیب، تو انباء مانا نبا مانا بہت بڑی عظمت والی خبر، اور تلاوت کرنا مانا پڑھنا. اللہ نے فرمایا ہم آپ پہ تلاوت کرتے ہیں، ہم آپ پہ پڑھتے ہیں، ہم آپ کو خبر دیتے ہیں. من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ جو بالکل سچ ہے، اور یہ خبر ہم آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ لقومی یؤمنون، تعلمون، تاکہ اس قوم کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے یہ اخبار، یہ قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. یہاں اللہ نے آگے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل لها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان فرعون علا في الارض، فرعون سرکش ہو گیا تھا. اللہ کو یاد رکھے سرکشی کا بھی پتہ، کبھی تکبر نہ کریں، ہر گناہ کے لیے معافی کی گنجائش ہے، لیکن جب آدمی تھوڑا سا تکبر کر بیٹھ جائے پھر ٹوٹ جائے، پھر اللہ اس کو نہیں رہنے. اور اگر کبھی زبان سے کوئی کلمہ نکل جائے تو فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار کر دیا، اللہ سے معافی مانگ لی. کیونکہ یہ کبریائی جو ہے نا، یہ صرف میرے اللہ کو دیتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں العظمت ازاری والکبریاء رضائی. اللہ فرماتے ہیں عظمت بھی میرے لیے ہے، کبریائی بھی میرے لیے. فمن نازانی، جو ان دو چیزوں میں حصے دار بننا چاہے، خود تکبر کر کے میری صفت میں سے جینا چاہے، فرمایا پھر میں قسم ہوں اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ متکبر شان اسی کی ہے، اور کیسے کوئی تکبر کر سکتا ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے انسان سے تعجب آتی ہے کہ کیف یتجبر و کیف یتکبر، کیسے وہ تکبر کرتا ہے، کیسے وہ تجبر کرتا ہے. جبار بنتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں میری غذا کیا تھی، میں ایک گندے پانی سے پیدا ہوا اور دوسرا گندا خون کھا کھا کے میں زندہ رہا، اور اس کے بعد روزانہ اپنی گندگی پہ بیٹھتا ہے اور اپنے پیٹ میں بھی گندگی لے کے پھرتا ہے. فرمایا پتہ نہیں کس بات سے تعجب تکبر کرتا ہے، جی میں بڑا تھی، کیا بڑا تھی، کس بات کی بڑائی؟ بڑائی تو ہے تقوی میں، بڑائی تو ہے توازوں میں، بڑائی تو ہے اللہ کے صحیح معنی میں بندہ بننے میں. وہ پھر تمہیں خود بخود بڑا بنا دیتے ہیں، پھر تمہیں خود بخود عزت عطا فرما دیتے ہیں. پتہ فرمایا کہ کیسے، حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے تعجب آتی ہے. فرمایا سب سے بہتر غذا انسان کے لیے کیا ہے؟ اصل شہد، اور وہ کیا ہے؟ ایک کیڑے کی گندگی ہے. اور فرمایا سب سے بہترین کپڑا بندے کے لیے کیا ہے؟ ریشم، اور ریشم کیا ہے؟ وہ بھی ایک کیڑے کا فضلہ ہے، گندگی ہے. اور فرمایا پیٹ میں بھی گندگی ہے، اور 24 گھنٹے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اپنی گندگی پہ بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے گندگی صاف کرتا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں اور میں، کس بات کی میں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فرعون جو تھا علا فی الارض، زمین میں سرکش تھا. وجعل لها شيعا، اور اس علاقے کے ملک کے رہنے والے جو تھے ان کو اس نے ٹکڑوں میں بانٹا ہوا تھا، تقسیم کیا ہوا تھا. یستضعف طائفة منهم، ایک جماعت کو اس نے اتنی کمزور کر دیا، اتنی ان کو کچل ڈالا تھا کہ یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کیا کرتا تھا، ان کے بچوں کو، ذکور کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، وہ تھا بڑے فساد کرنے والوں میں. تو اللہ نے پہلے تو فرعون کے بارے میں ایک مختصر سے آیات مبارک میں گویا پورا خلاصہ. اور اسی طرح دیکھیں کہ بھی فرعون نے یہ کام جو ہے قتل والا کیوں شروع کیا، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے اور مورخین عظام نے دو باتیں لکھی. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے مبارک میں پڑھا تھا کہ وقت کے بادشاہ نے آپ کی بیوی جو تھی، بیوی سارا، ان کو طلب کر لیا، کیونکہ وہ بڑا بدفطرت بادشاہ، اور وہ بادشاہ جو تھا اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ، بی بی سارہ پہ نعوذ باللہ بری نظر ڈالی، ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، بی بی صاحبہ نے دعا مانگی، اس کو شلل ہو گیا جسے فالج آپ کہتے ہیں، تو وہ بالکل بند ہو کے کھڑا ہو گیا، آپ حرکت ہی نہیں کر سکتا. وہ سمجھ گیا اس نے بی بی سارا سے استدعا کی کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. آپ نے دعا کی، معاف کر دیا، ٹھیک ہو گیا. اس نے پھر پوری نیت کی، پھر وہی حملہ ہو گیا. آخر خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال وہ اپنی اس بری نیت سے ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا. بی بی سارا جو تھی باعزت طریقے سے حفاظت کے ساتھ واپس تشریف لے آئی. جب سارا واقعہ آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سارے واقعے کا پتہ چلا، تو اصل میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی وہی فرعون تھا، فرعون مصر تھا. لیکن یاد رکھیں کہ فرعون تو لقب ہے، ورنہ فرائن تو کئی آئے، جیسے ریان آیا، ولید آیا، رامیسس آیا، رامیسس سوم آیا، رامیسس سالس آیا، پھر اس کے بعد من فتاح آیا، یہ سب فرائن کہلاتے. تو اس لیے لفظ یہی ہوتا ہے کہ فرعون فرعون فرعون، چونکہ یہ ان کا لقب تھا. جیسے حبشہ کے لوگ جو تھے جو بادشاہ بنتا تھا، جاشی کہلاتا، اسی طرح جیسے فارس کا علاقہ تھا وہ کسرا کہلاتے، روم والے جو تھے وہ اپنے آپ کو کیسر کہلاتے تھے، کسرا کیسر، یہ سارے پرانے بادشاہوں کے لقب. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیشین گوئی کی اور آپ نے فرمایا کہ میری نسل میں، میری اولاد میں ایک اللہ ایسا بچہ پیدا فرمائیں گے کہ جو فرعون کی تباہی و بربادی اور اس کے اقتدار کے خاتمے کا ذریعہ بنے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بطور پیشین گوئی فرمائی. اب یہ پیشین گوئی کافی عرصہ گزر گئی، لیکن کتابوں میں آ گئی. چلتے چلتے چلتے وہ فرعون کے پاس پہنچی، تو اس نے اپنے جو اس وقت کے اس کے احبار و رحبان تھے، کاہن تھے، صاحب تھے، منجمین تھے، اصحاب فلکیات تھے، ان کو بلایا کہ بھئی اب کیا کریں. آخر وہ لوگ سمجھتے تھے، چاہے نہ مانتے ہوتے کہ نہیں، سچی بات تو سچی ہوتی ہے نا، آدمی کبھی ضد میں آ کے نہیں مانتا، لیکن جب گھر میں جا کے تجزیہ کرتا ہے، کہتا ہے یار مولوی کی بات تو ٹھیک تھی، ہم سے بات تو ٹھیک، چاہے اس کو بری بھی لگے، لیکن جب گھر بیٹھ کے تجزیہ کرے گا، جب ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے اس پہ غور کرے گا، وقتی طور پہ تو اسے لگتا ہے یار میری توہین ہو گئی، مجھے ایسے کہہ دیا گیا. تو لیکن جب گھر میں بیٹھ کے تجزیہ کرتا ہے کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے، ہم اگر ایک طرف صحابہ کی زندگی رکھیں، ایک طرف اپنی زندگی رکھیں، تو ہمارا کتنے پرسنٹ اسلام بنتا ہے، کبھی اس پرچے کو بھی تو حل کر دیں گے، ہم کوشش کریں. اچھا، اسی طرح جب پیشین گوئی آئی نبی سے تو گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ ابراہیم الخلیل کی یہ پیشین گوئی ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے. تو اس کے جو اس زمانے میں یعنی معاون تھے، اس کے رہبان سہرا علماء جو تھے، انہوں نے کہا یہ ایک حل ہم بتاتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ان کی نسل کا تعلق تو بنو اسرائیل سے ہے، وہ ان کی نسل ہے، حضرت یعقوب ان کی اولاد ہے، ہم قبطی تو ان کی نسل میں نہیں ہیں، تو ان کی نسل میں آپ ایک فیصلہ کر دیں گے، جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، نہ کوئی بچہ پیدا ہونے دیں گے اور نہ کوئی آ کر ہمارا ملک چھینے گا. تو بعض علماء نے لکھا کہ اس نے اس لیے یہ حکم جاری کر، اور بعض علماء نے ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے، اور اس کو بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی اپنے روایات و آثار میں نقل فرمایا. وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ خرجت نار من بیت المقدس، کہ ایک آگ ہے جو بیت المقدس سے نکلی ہے، اور اس نے آ کر مصر میں جتنے قبطیوں کے گھر ہیں، محل ہیں، وہ سب کے سب جلا دیے، لیکن بنو اسرائیل کے جتنے گھر ہیں وہ محفوظ ہیں، ان کو آگ نہیں جلا رہی. تو جب اس نے یہ خواب دیکھا وہ گھبرایا، اور اس کے بعد اس نے اپنے اس دور کے جو ان کے راہب تھے، علماء تھے، جو مولوی تھے، جو پادری تھے، پنڈت تھے، ان کو بلایا، کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کا کیا کریں. انہوں نے کہا کہ جناب اس کا تو اب حل یہی ہو سکتا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ بیت المقدس کی جانب سے، یعنی اس طرف سے کوئی ایسا آدمی آئے گا جو قبطیوں کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا، ان کو جلا ڈالے گا اور بنو اسرائیل بچ جائیں گے. اس نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ جتنے بنو اسرائیل کے بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا. تو انہوں انہوں نے یہ آرڈر جو ہے جاری کر دیا. یہ دو دلائل کا ذکر کیا گیا ہے اپنا یعنی فرعون کا, جس کو قرآن خود کہتا ہے کہ یذبح ابناءہم, بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کی اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے زندہ رہنے تھے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے چونکہ بنو اسرائیل کو بہت زیادہ عذاب میں مبتلا رکھا, اور جتنے حقیر کام ہوتے تھے, جی روڈ بنانا ہے, سڑک بنانا ہے, صفائی کرنی ہے, حمامات ہیں, گھر کے گندے کام ہیں, وہ سب بنو اسرائیل کریں, اور جتنے معزز کام ہیں وہ سارے قبطی کریں. اس وجہ سے اب اس کی جنگیں ہو رہی تھی اپنے دشمن ملکوں سے. اس بنا سے بھی بعض علماء نے لکھا کہ ایک سبب یہ بھی اس کے دماغ میں تھا کہ کبھی بنو اسرائیل اتنی طاقت میں نہ آ جائیں کہ میرے دشمنوں سے مل گئی, یہ میرے لیے اندرونی طور پر مشکلات پیدا کر دیں. چلو ایک تو ان پہ دہشت مسلط رہے گی, اور دوسرا ان کا اتنا ہم عدد پڑھنے ہی نہیں دیں گے, جب ان کے جوان مارے جائیں گے دوڑتے کیا کریں. تو بعض علماء نے لکھا کہ اس کے دماغ میں ایک بات یہ بھی, اور اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے دماغ میں دراصل یہ بات بھی تھی کہ جس قوم کے جوان ہی مارے جائیں, عورتیں ہی رہ جائیں, تو پھر اس قوم کا کیا حال ہوتا ہے؟ شوکت ہی ختم ہو جاتی, عزت ہی ختم ہو جاتی, عظمت ہی ختم ہو جاتی. کہ جن کے جوان مار دیے جائیں, صرف عورتیں بچ جائیں, تو اب وہ بیچاری کیا ہے, بے وارث ہیں, ان کے سروں پہ تو کسی کا سایہ ہے نہیں, پھر ان کے ساتھ جو بھی جو چاہے زیادتی کرتا پھرے. اس لیے یہ سارے وسائل, یہ سارے ماحول, یہ سارے حالات پیدا ہو گئے. اس لیے فرعون نے آرڈر جاری کر دیا کہ بنو اسرائیل پر نگرانی رکھی جائے. اور روایات میں موجود ہے کہ دایا عورتیں جو تھیں, قوابل جو تھیں, قابلہ جو تھیں, ان کو بھی حکم دیا گیا کہ ہر عورت پہ نظر رکھو, جو عورت حاملہ نظر آئے اس کے ولادت کے وضع حمل کے دنوں کو نوٹ کرو, اور پھر نگرانی کرو کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے. اگر لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دو, اور لڑکی پیدا ہو تو. اسی کے بعد کچھ روایات یہ آتی ہیں کہ جب متواتر قتل ہو گیا, اب جناب سال میں جتنے بنو اسرائیل کے بچے پیدا ہوں قتل ہو جائیں, تو بعض لوگوں نے فرعون سے کہا کہ جی آپ یہ تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ ایک بچے سے بچنے کے لیے یہ سارا اہتمام کر رہے ہیں, لیکن بنو اسرائیل کی جو قوت ہے, جو عددی قوت ہے, جو مین پاور ہے, وہ بھی تو ختم ہو رہی ہے نا, پھر ہمارے کام کون کرے گا بھائی؟ ان کے بوڑھے تو بوڑھے ہو گئے, وہ تو کام کرنے کے قابل نہیں. اچھا جو جوان ہیں بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, اب جو پیدا ہونے والے ہیں ان کو آپ مار دیتے ہیں, تو پھر ہمارے لیے کون ہوگا جو ہمارے کام کرے؟ تو پھر آن نے پھر ایک اور آرڈر جاری کیا, ایک اور آرڈیننس نافذ کر دیا کہ جناب ایسا کریں کہ ایک سال جو ہے اس میں تو چھوٹ دی جائے, جو بچہ پیدا ہو کچھ نہ کہو, لڑکا ہو یا لڑکی, اور ایک سال جو ہے لڑکا قتل کر دیا جائے اور لڑکی جو ہے اس کو چھوڑ دیا. تو اب ایک نیا حکم جاری ہو گیا. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ سیدنا ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جو چھٹی کا سال تھا, لہٰذا ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا, تعرض ہوا ہی نہیں, ان کو تو ویسے چھوڑنا تھا انہوں نے. اور موسیٰ علیہ السلام, اللہ کی شان یہ ہے کہ اس سال میں پیدا ہوئے جس سال میں قتل کا آرڈر جاری تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے. تو اب جناب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ, ان کا جب اللہ کو منظور تھا اور ان کی والدہ کے بطن مبارک میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے, بعض علماء نے کتب سابقہ سے, روایات اسرائیلیہ سے یہ لکھا ہے کہ ام موسیٰ علیہ السلام کا نام جو تھا آیا دخت, اور بعض نے کہا ہے آیا رفا, دو نام نقل کیے گئے ہیں کتابوں میں یعنی, لیکن یہ اسرائیلی روایات ہے, قرآن تو نام لیتا نہیں اور نہ حدیث مبارک میں نام ہے, اس لیے بہرحال کتب متقدمہ سے یہ روایات ہمیں ملتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یا تو آیا دخت تھا اور یا آیا رکھا تھا. تو اب بی بی صاحبہ کا جب یعنی حمل ٹھہر گیا, اب جو جو دن قریب آتے گئے بی بی صاحب خوف میں مبتلا ہوتی, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ہوگی تو یہ ظالم لوگ جو ہیں قتل کر, اس لیے بی بی صاحبہ بڑی گھبرا رہی تھی. اور اپنے اس حمل کو چھپانے کے لیے جو امکانی تدابیر تھی وہ بی بی صاحبہ کر رہی, یعنی زیادہ باہر نہ جانا، کسی کے گھر میں نہ جانا، یعنی جو ممکنہ تدابیر ہو سکتی تھی وہ بی بی صاحبہ اختیار کر رہی تھی، لیکن بہرحال ہر وقت قائد تھی کہ کیا ہوتا. اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف پائی فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہ ہدایات عظیمہ عطا فرمائی. تو بہرحال اس میں جیسے اکبر الہ آبادی نے ویسے ایک بڑی اچھی بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ فرعون نے تقریباً کتاب میں ہے کہ 70,000 بنو اسرائیل کا بچہ قتل کرا دیا. وہ کہتا ہے کہ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نسل. وہ کہتا ہے اگر ایک آدھا کالج بنا دیتا نا، کالج سے کہاں نبی پیدا ہوتے؟ آج تک کوئی کالج سے نبی پیدا ہوا ہے یونیورسٹی سے؟ تو اس کو تو یہی ڈر تھا نا کہ کوئی ایسا آدمی پیدا نہ ہو جائے جو دین پہ رہ کے ہمیں خراب کرے، تو اس کا کیا ضرورت تھی گولیاں مارنے کی؟ اس سے بہتر یہی تھا کہ بھئی سرکاری تعلیم دلا دیتا بچوں کو، تو پھر بالکل کام ٹھیک ٹھاک ہو جاتا کہ کیسے بو آئے ماں باپ سے، اولاد سے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی. تو اس کے بعد تو تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا. اور جو سب سے قیمتی دودھ ہیں، آپ ڈاکٹر لوگ ہیں ذرا پڑھ لیا کریں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے، یہ ذرا آپ تحقیق کر لیں. جو سب سے مہنگا ہو نا اسی کو چیک کریں، جو سب سے سستا ہو وہ ہو سکتا ہے کہ ان بلاؤں سے خالی ہو، لیکن جو زیادہ سے زیادہ قیمتی ہوگا نا جی. جیسے وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، اب بھی زندہ ہیں ماشاءاللہ، وہ کہتے تھے مکی صاحب جب آگے کوئی لفظ شریف کا لگے نا تو ڈرا. میں نے کہا کہ انہیں آخر سے ایک قبر شریف، گیارہویں شریف، عرس شریف، چیلم شریف، خیرات شریف، صدقہ شریف. انہوں نے کہا جہاں جہاں یہ آگے لفظ لگ جائے نا سوچو کہ کوئی بدعت آئی، سمجھو کہ کوئی چیز آ رہی ہے، ورنہ یہ اور تو کسی کو نہیں کہتے شریف. یہ سارا شرف ان کے لیے لگایا ہے جو سنت کے خلاف ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، والدہ کی طرف وحی کی، زندگی رہی انشاءاللہ. تو بات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.